digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Egyetlen konkrétumot tudok mondani egyelőre a Google legújabb projektjéről, bár sokan már is szkeptikusok, hogy nehogy a Wave vagy a Buzz-nak a sorsára jusson, de a Google Plus egy olyan projekt, amelynek célja, hogy az internetes megosztást a valóságoshoz tegye hasonlóvá. Na ez vajon mit jelent? Egy új közösségi oldalt akkor a Google rendelkezésünkre bocsátani majd egy-két hónap múlva. Engem nagyon megnyugtat, hogy te is kérdéssel kezdted, hogy ez mit jelent, mert én is ezt akartam volna kérdezni, akkor jó, hátradőlhetünk nyugodtan. Viszont ilyenkor találgathatunk, hogy vajon mit jelent nagyon ez. Nagyon egyszerű, jártál már házi buliban, ahol mondjuk 30-nál többen voltatok? Há, hogyne, persze. Hányszor vetted azt észre, hogy spontán létrejönnek kisebb csoportok, beszélgetnek, feloszlanak, újabb kisebb csoportok jönnek létre, ugyanazt csinálják, mondjuk esznek, feloszlanak. És mindenki konyhában lesz. Stb. Stb. Hányszor láttál ilyet? De arra tippelsz, hogy a házi bulinak a netes megfelelője? Bocsánat, sokszor. Én kérdeztem. Sokszor. Na, ezt csinálja a Google+. Be lehet hívni az embereket, spontán közösségeket lehet létrehozni, néhányan lelépnek, újabb közösségeket hoznak létre, mindenki lelép, megszűnik, amit létrehoztunk, de hogy létrehozunk újabbakat, belépünk újabbakba, mint a munkahelyen ilyen dinamikusan így változnak a dolgok, hirtelen valami megnő nagyon nagyra, és abból permanens közösség lesz, valami csak kicsi lesz, mondjuk azt akarjuk megvitatni, hogy a Bródy Sándor utcában hogy ömlött az eső, és hogy világított a villám, azt megbeszéltük, és utána feloszlatjuk a kis közösségünket, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen dinamikusan változó, ez az eredeti modell, amit ők kitaláltak, és erre tudsz te behívni ismerősöket, barátokat, ismeretleneket, vagy aki a helyszínen tartózkodik, hiszen azt is tudni fogod, hogy Béla pont most a Bródy Sándor utcában van, nem tudod kicsoda, de tudod, hogy ott van, tehát be tudod őt a kis közösségbe hívni, hogy mondjon véleményt a Bródy Sándor utcai villámlásról. De nagyon benfentes vagy, jó van, meghívod az új Google Plus rendszerbe? Nem, nincs, csak elolvastam a megfelelő sajtóanyagokat, amik erről szólnak, és levontam a megfelelő következtetéseket. Ez már elindult? Ennek már vannak jelei? Jelei vannak, hogy mindenféle trükkökkel tudtak regisztrálni az egyik legnagyobb magyar portál újságírói. Valami olyan trükkel, hogy kaptak egy linket, amiből visszatöröltek egy bizonyos részt, és akkor már be tudtak úgy lépni, de úgy, hogy csak akkor lehet belépni, hogyha regisztrálnak, és a regisztrálást engedte a rendszer. Egyébként le van írva ezen a bizonyos magyar portálon, hogy hogyan kell, tehát aki ki szeretné próbálni, az még hát, ha rá tud keresni, és megtalálja. Nem egyszerű azért egy ilyet elindítani. Tehát ma, amikor már majdnem minden ötletet megvalósítottak a közösségi weboldalakon, akkor van még esélye egyáltalán ilyen ötleteknek? Facebook mellett egyáltalán érdekel ez bárkit is a világon. Hát, ha belegondolsz, bocsánat, még egy gyors ötletet hadd mondjak el. Ott van a Google térkép, ami most már ugye tudja a BKV vonalakat. Tehát most már azt is tudja ezt a funkciót. Én megtervezem azt, hogy elindulok a Madács térről, és elmegyek mondjuk a Etele térre. És a pluszon keresztül az Etele téren levőket, vagy a közelben levőket már is be tudom hívni egy csoportba. Hello, srácok, milyen idő van az Etele téren? Erre kinézik az ablakon, itt még nem esik, de rögtön fog, mert a zöldséges már pakolja be a cuccokat. Oké, köszönöm szépen. A 49-es villamoson utazóknak a csoportjába is belépek, hogy na, jár a villamos, vagy nem jár a villamos. Most csak mondtam ilyen egyszerű példákat, tehát gyakorlatilag azért lehet ez egy nagyszerű dolog, most én persze kihegyezem a pozitívumaira, tehát ezt azért tegyük hozzá, azért lehet ez egy nagyszerű dolog, mert a rengeteg szolgáltatást össze tudja fűzni, és egyformán tudja használni őket. Tehát azáltal, hogy meg tudja neked mondani, ami persze hátrány is lehet, hogy hol vagy, épp mit csinálsz, épp mivel foglalkozol, bármi előfordulhat. Minden esetre körülbelül ez a koncepciója a dolognak, hogy az összes Google szolgáltatás segítségével beérkező információkat összeszedegesse, és kitalálja, hogy akkor te mit szeretnél, hogyan szeretnél, merre haladnál, kikkel beszélgetni, stb. Egyébként a projektnek a komolyságát mutatja, hogy már magyarul is tud ez a Google Plus rendszer, tehát bizonyosan dolgoznak rajta, nem kevesen. Én azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy hát mit akar a Google itt a Facebooknak az árnyékában, ez egy rossz kérdés, ugyanis annak idején megkérdezhettük volna, hogy ugyan mit akar a Facebook a MySpace árnyékában, és láttuk, hogy mire jutott a dolog. Tehát most a MySpace-t az 35 millió dollárért árulják, úgyhogy ezelőtt egy nem sokkal még igen tekintélyes összegért vásárolták, aminek mondjuk a magyar kormány is örült volna ilyen államadóság csökkentő tételként. Én azt kell, hogy mondjam, hogy majd a dolog ott fog elválni szerintem, hogy mennyire lesz használható, és mennyire lesz könnyen használható ez a dolog. És biztos, hogy a Facebook annak idején nagyban azzal nyerte meg az ő közönségét, hogy a legjobban használható közösségi szájt volt, nagyon-nagyon sokak szerint. Tehát akik azt az oldalt rendszeresen használják, azok azt mondták, hogy igen, ez az oldal, amit én nagyon könnyen tudok használni. Ahhoz képest a MySpace sem szolgáltatásban, sem használhatóságban nem volt olyan. Hogyha a Google, amit most létrehoz egyébként, arra is rámegy, hogy azokat a hiányosságokat és azokat a frusztrációkat, amiket az emberek mondanak, hogy miért nem szeretik a Facebookot, azért, mert neki, ahogy az ki van találva, az úgy kényelmetlen. Biztos van nagyon sok ilyen ember. Tehát... Például én is. Én bevallom őszintén, én semmit nem tudok a Facebookon megtalálni és megcsinálni, de írt semmit. Én meg pont az ellenkezője vagyok, tehát én meg azt mondtam, hogy én egy ideig nagyon élveztem ezeket a közösségi oldalakat, és azt mondtam, hogy jó, hát eljutottunk valameddig, ugye voltak a kezdeti Eviv, meg MySpace, meg minden, és azt mondtam, hogy jó, de most azon kívül, hogy ez egy ilyen baromi nagy barátkönyv, vagy telefonkönyv, vagy ismerőskönyv, ezen kívül nekem semmi plusz nem adott. Aztán jött a Facebook, amelyiket sokkal könnyebben tudtam használni, mint bármelyiket azelőtt, de ez mondom, ez személyes dolog, tehát, hogy én tudtam könnyebben használni, és itt van Zoli a remek ellenpélda, aki pedig más közösségi oldalakat tud könnyebben használni. De az a lényeg, hogy a Facebook megtalált egy olyan célközönséget, amelyik rákattant ezekre a dolgokra. Jó, de hát itt ilyen 500 milliós közönség után a Google-nek van még labdája, amiben egyáltalán belerúghat. Nagyra nőtt még... ez a tölgyfa, szóval van még milyen tápanyagot felszívni? Van, de hát korábban is ezt mondtuk, hogy kihívhatja a MySpace. Szerintem a Facebook előtti időben nem voltak akkora közösségek. Hát azért az akkori internet penetráció és az internet használat mellett azok a számok is nagyon impozánsak voltak. És még egy faktor a Google maga, ugye, akitől azért utóbbi időkben láttunk már több nagy bukást, ami nagyon nagy lendülettel indult, és nagy reményeket fűztünk hozzá, aztán mégsem lett belőle hát, semmi. Azt hozzá kell tenni, és ezt abszolút pozitívumként mondom, hogy a Google talán az egyedüli olyan cég, amelyik nem csinál ebből lelkiismereti problémát, hogy mellé nyúltunk, rossz volt az ötlet, stb. Nem, ők megmondják, hogy egy évet adnak neki kb. Tehát, hogyha egy év alatt ez látszik, hogy ebbe van spiritus, és ez megy, akkor oké, ha nem, akkor ezt is ugyanúgy ki fogják húzni a listáról a legkisebb szívfájdalom nélkül. És ez mindenki pozitívum is hozzá kell tenni, hogy legalább próbálkoznak. Így van. Ági? Az az érdekes, hogy ugye amikor a Facebook elindult, akkor nagyon nem olyan volt, mint a mostani Facebook. Tehát amikor összeszedte azt a rengeteg rajongót, akkor nagyon nem hasonlította arra, ami most van. És most, akkor még a csajok fotóit lehetett nézni a Facebookon. Most inkább az van, hogy így elég kénő azoknak a tábor, akik így kiábrándulnak ebből. Tehát, hogy egy ideig még így jó volt, de aztán már túl sok lett a reklám, túl sok lett az olyan információ, túl sok lett a minden, és egyszerűen sok lett a Facebook. Tehát arra, amire elvileg használni akartuk volna, arra már lassanként nem lesz alkalmas. De a számok azért nem ezt mutatják. Én még két gondolatot tennék hozzá. Az egyik, hogy én úgy gondolom, hogy ez a Google Plus, ez nem közösségi oldal. Tehát ezt felejtsük el, ezt a definíciót. Ez része a Google szolgáltatásoknak. Közösségi funkciókat ad hozzá az eddigi szolgáltatásokhoz. Nem egy önálló közösségi oldal, egy újabb szoba a Google birodalomban. De kell regisztrálni, azt írták legalábbis a hírekben. Van Google Mailed? Nincs. Hát, ha van, akkor már regisztrálva vagy. De más Google szolgáltatást használok. Tehát gyakorlatilag a Google Docs, a Google minden kereső, egyéb minden mellett plusz egy dolog, azért plusz a neve. A másik, ami nagyon fontos, és amit Ágnes is mondott, és ezt tényleg ki szeretném hangsúlyozni, hogy vannak Facebook rajongók, fantasztikus, 500 millióan vannak, zseniális, de ott van 500 millió utáló, aki be nem tenni a lábát, azt mondja, hogy borzalmas engem, zavar is a Facebook, nem is jó, nem is tetszik, adjatok már nekem valami alternatívát. A MySpace, hát az öregecske meg nem tetszik, a többi az ilyen futottak még, de ó, itt a Google, ők biztos valami klasszat tesznek le az asztalra. Tehát kapásból én nem akarok itt neveket meg számokat mondani, de biztos, hogy több 10 millióan azonnal rá fognak erre cuppanni, csak amiatt, mert ez alternatíva a Facebooknak. És kicsit visszakanyarodva arra, amit az Zoli az előbb itt pedzegetett, hogy hát a Facebooknak mekkora növekedése, hát jelentem, hogy a Facebooknak a növekedése bizonyos fejlett országban megállt, sőt csökkent a felhasználók száma. Oké, de hogyha megnézzük, hogy a PR és a marketing területén mekkora nagy tényezővé vált a Facebook, hát már másképp látjuk. A számok egyébként itt is nagyon érdekesek, hogyha belenézünk abba, hogy a reklámokba, ugye hogy az átlagos reklám költésekből mennyi jut a Facebookra, mennyi jut a Google-re, és ezeken a csatornákon mondjuk milyen átlagárak vannak, hát a Facebooknak nagyon nyomott árakat kell produkálni ahhoz, hogy egyébként a meglévő bevételi források mellett ő labdába rúgjon. Annak ellenére, hogy ennyi felhasználója van. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a 100 millió felhasználóval rosszabbul jár a Google, mint a Facebook az 500 millióval, körülbelül egálba lesznek. Na mindezzel majd a gyakorlatban is megismerkedhetünk a hírek szerint 1-2 hónap múlva. Már 2 millió szélessávú hozzáférés van Magyarországon, és lassan terjednek az e-book olvasók Amerikában. Hírsziporkák ma este is. És túl vagyunk a 8 GHz-en is. Nemzetközi sikert ért el a hallatlan.hu az e-befogadás kategóriában az ENSZ támogatásával megrendezett versenyen. A stúdióban Horváth Noémivel és Mlinarics Józseffel beszélgetünk. Hogyan változik az írás és az adatbevitel a digitális korszakban? Ezzel foglalkozik ma este a netnyelvész. Amikor találkozik a digitális és az analóg írásbeliség. Mesteri módon építette fel a csalást az a fiatalember, akit a neten keres a magyar rendőrség. Erről számol be digitális jogászunk. Végül Borek Andrástól hallunk arról, hogy a hardverek telepítése ma már nem türelemjáték a Linux alatt. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, mosolyog a digitális jogászunk, Dudás Ágnes. Jó estét! Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk, egyben zenész. És maximális tiszteletem. Akire szavazni kell a Jamendo portálon, ugye, meddig is? Július 10-ig lehet szavazni, de ha véletlenül bejutok a döntőbe, akkor 11 és 15-e között újra kellene. Aki megtette, arra nagyon-nagyon büszke leszek, és nagyon meg fogom köszönni neki, hogyha újra szavazni fog. Ha pedig megnyerem, akkor nagy fiesta lesz. Dragon György zenészről lehet olvasni a blogunkon, a netidők.poster.hu-n, és folytatom a bemutatást. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője is itt van. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégeinket, Horváth Noémit és Mlinarics Józsefet a Magyar Tartalmipari Szövetségtől, vagyis a MATIS-tól. Jó estét! Jó estét kívánok! Rövidesen beszámolunk arról a sikerről, amit a hallatlan.hu ért el. Nem is érdemtelen, hogy hogyan kerültek ők ebbe a versengésbe, hiszen a minden évben megrendezendő e-fesztivál nyertesei közül kerültek ők ki a hongkongi versenybe. Úgyhogy erről beszélgettünk néhány perc múlva, de a blogunk mellett még ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Az utóbbi időkben többször számoltunk be a hírciporkákban Dragon Györgyel mindenféle adatszerűségekről, rekordokról, olyan számokról, amelyek jellemzik az információs társadalmat. Magyarországon most elérkeztünk egy érdekes mérföldkőhöz. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felszokta mérni rendszeresen azt, hogy mennyi széles sávú netelérés található Magyarországon. És itt a legújabb adat, ami azért érdekes, mert hát szépen növöget a szám, de elért most egy olyan határt, egy olyan ugrópontot, amire büszkék lehetünk, ugyanis a 2 milliós számot sikerült elérni, ami azért nagy öröm számunkra, lévén ez az 1/5 gyakorlatilag az ország népességének, úgy, ha körülbelül összehasonlítjuk a dolgokat, ami azért úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép szám egy ilyen országnál. Egy szélesebb hozzáférés többen is használhatnak, hiszen itt a családi hozzáférésekről itt nem beszélünk. A személyekről van szó, hanem a széles sávú hozzáférésekről, tehát hogyha van egy vállalat, ahol 500-an használják, akkor az is egy széles sávú hozzáférésnek számít, de hogyha a szomszédban a Julcsi néni este a szomszédokat nézi interneten keresztül, az is. Na, konkrét adatokat gyorsan el is áruljuk. Az XDSL internet szolgáltatásra, tehát a DSL típusú szolgáltatásokra előfizetők száma majdnem 800 ezer, tehát 798 ezer. A kábel szolgáltatókon keresztül zajló széles sávú szolgáltatók száma, vagy szolgáltatottak száma 774 ezer. Tehát majdnem annyi. Durván ugyanannyi, és egyébként ez a kábeles, ez ami növekszik. Tehát ez az az adat, ami növekszik. A maradék optikai szálon 234 ezer. Az is növekszik azért. Az is növekszik. Szépen ráadásul. És még van 1-2 ezer maradék, ami nincs kategorizálva, tehát együtt összeadva, ha ezeket a számokat összeadjuk, nem jön ki pontosan a 2 millió, de az az egyéb kategóriákkal együtt. A mobil széles sáv? Az összes széles sávval együtt jön ki a 2 millió. Itt nem részletezik tovább, csak a 3 legnagyobb kategóriát, árulták el. Van adat arról, hogy vannak-e olyanok, akik nem széles sávon fizetnek elő? Nem, erről nincs adat ebben a jelentésben, ez csak is kizárólag a széles sávú előfizetésekre és elérésekre vonatkozott. Ami még érdekesség az, hogy a Magyar Telekom a piacvezető, a UPC a második, és itt jön a nagyon érdekes, hogy a harmadik helyen egy több száz kisebb szolgáltatóból álló ilyen konglomerátum található, és még akik fontos szereplők, ugye a Digi és az Invitel. Tehát ezek azok a cégek, akik szolgáltatják ezt a 2 millió széles sávú elérést. A következő hírünk az nem ennyire pozitív, vagy hát megközelítés kérdése. Az e-book olvasókban azért nagyon nagy fantáziát látunk továbbra is. 2010 novembere óta, amikor az amerikai családok 6%-a rendelkezett e-book olvasókkal, mostanra 2011 májusra már a 12%-uk rendelkezik, tehát ebből a szempontból nyugodtan állíthatnánk, hogy megduplázódott a számuk, viszont a 12% is egy rettentő alacsony szám. Én azért gondolkodtam ennél a hírnél, mert a táblagép meg az e-book olvasó az tipikusan nem második masina. Tehát aki ilyet vásárol magának, biztos, hogy rendelkezik mobiltelefonnal és számítógéppel. Tehát ez egy ilyen jó, hogyha van, de attól még létezhetünk, hogyha még sincs. Táblagépnél még érdekesebb, erre is térjünk ki, tehát 2011 januárjában az amerikai háztartások mintegy 7%-a rendelkezett táblagépekkel, és 2011 májusában a 8%-a. Tehát 1%-os növekedés egy elvileg dinamikusan fejlődő piacon gyakorlatilag nem mondható túlzottan soknak. Persze növekedés, örülhetünk neki, meg felfoghatjuk ezt úgy is, hogy éppen most cserélődnek le a készülékek, éppen most mondjuk esetleg nem biztos, hogy táblagépet vettek, hanem mondjuk okostelefont vettek, és ennek is köszönhető a dolog. De gyakorlatilag ez az elemzőknek és a piaci elemzéssel foglalkozó cégeknek ez hatalmas nagy csalódás volt ez az adat. Hát egyébként majd erre a hírre fogok reflektálni, úgyhogy jövő héten tessék nézni a blogunkat, ugyanis én megkaptam eredetibe ezt a piackutatást. Lesz jóslatod? Igen, lesz jóslatom, és azt lehet mondani, hogy én azért ellent mondanék ennek a kicsit negatív beállításnak. Nagyon érdekes az összes többi adat és az összes többi összehasonlítás ebben az elemzésben, jó hosszú egyébként. Ugyan azt emelik itt a magyar cikk, hogy lassan terjed az e-könyvolvasó, én ennek szöges ellentétét fogom mondani, hogy gyorsan terjed a könyvolvasó, és azt is meg fogom mondani majd, hogy mihez képest, és hogy miért érdekes egyébként ez, hogy amire fölnőtt. Érdemes lesz Borek Radamuszt elolvasni, hogy hogyan jósol ezúttal. A legérdekesebb egyébként ebben a felmérésben az volt, és ezt gondolom András is ki fogja emelni, hogy először fordult elő, hogy a laptopok száma felülmúlta az asztali konfigurációk számát globálisan. Tekintve, hát már évek óta tudjuk, hogy sokkal több laptopot adnak el, mint asztali. Ezt már megjósoltam. Már rég megjósoltam. Mostanra sikerült ezt elérni, ezt a szintet. Ez még tavaly novemberben 8%-kal az asztali gépek számára dőlt el ez a bizonyos mérleg, de mostanra a laptopok ezt villámgyorsan behozták. Egyébként még annyi az érdekesség, hogy a táblagép és e-könyvolvasókkal rendelkezők között elég nagy az átfedés. Tehát akinek van az egyik, annak általában van a másik is. Amellett, hogy mind a két készülék hasonló funkciókkal is rendelkezik. Ez egy nagyon érdekes dolog, és erről gondolom, akkor András a blogján szintén elemezni fog. Így van, erre is vannak adatok ebből a kutatásban, hogy mekkora az átfedés, és hogy ez nő, vagy csökken ez az átfedés, erre is lesznek adatok. Számomra mindig is nagyon fontos volt, hogy a számítógépem stabilan működjön, ezért aztán nem foglalkoztam azzal, hogy piszkáljam és tuningoljam a gépet. Tudom, hogy a számítógépes játékosok világában viszont ez majd, hogy nem mindennapos. Gyú, te például tuningoltad a gépedet? Néha elő szokott fordulni, de hál' Istennek a mostani számítógépem önmagában is olyan gyors, hogy nem igen kell tuningolni. Egyébként is fűti a lakást elég szépen, főleg ilyenkor nyáron. Tehát inkább lemondanék róla, menjen csak azon az adott alapóra jelen, ahogy be van az állítva, úgy a tökéletes. Meg hát mondjuk a nagy zajban nem szeretném úgy érezni magam, mintha egy helikoptert vezetnék így számítógépezés közben, amikor az összes ventilátor pörögni kezd. Minden esetre egy új világcsúcsnak lehettek a tanulói azok, akik nemrégiben részt vettek egy tuning versenyen. Ugye ezek a tuning versenyek azok, amikor a különböző számítógépes részegységeknek az óra jeleit húzzák fölfelé, tehát próbálják gyorsabban futtatni őket. Ez különböző módszerekkel lehet, erre most ne térjünk ki. A dolognak az a lényege, hogy aki nem tudja mi az, hogy órajelet fölfelé tuningolni, az körülbelül próbálja úgy elképzelni, mint amikor a motorban minél nagyobb fordulatszámot próbálnak elérni. Tehát van egy motorunk, és annak a fordulatszámát próbálják minél magasabbra feltolni. Megpiszkálják a gépet, hogy gyors legyen, de azért picit veszélyes is, mert nem biztos, hogy ennyire stabil lesz. Veszélyes, másrészt meg folyékony nitrogénnel kell hűteni ilyen esetben azt a processzort, tehát azért az egy életveszélyes dolog, illetve rossz helyre folyik az a folyékony nitrogén, vagy nem megfelelően kezelik. Az a kisebbik probléma, hogy tönkre megy a számítógép, de esetleg bizony nagyon-nagyon súlyos sérülések is történhetnek, tehát fizikailag. Tehát ezt otthon, ahogy mondani szokták, senki ne próbálja otthon, csak profikra kell ezt a dolgot bízni. Hogy lehet itt mérni a rekordot? Tudják mérni a számítógépeken azt a bizonyos órajelet, azok a szoftverek, amiket ezek a versenyzők használnak, amely segítségével működik a számítógép. Ezt úgy érik el, hogy minél nagyobb áram erősséget adnak rá, mindenfélét tuningolnak, erősítenek, állítanak rajta. Az új, egyébként új világrekordot egy 3,33 GHz-es Celeron processzorral érték el, képzeljétek el. Tehát nem egy legújabb generációs processzorról van szó, hanem pont a Pentium 4-esek generációjának legutolsó mintapéldányai közül való 65 nanométeres processzorról, és akár hiszitek, akár nem, a 3,33 GHz-es processzort 8,213 GHz-re sikerült felhúzni. Hány tized másodpercig működött így? Elég sokáig működött, lévén van egy ilyen szabály, hogy stabilan kell működnie a rendszernek, és ha ezt nem teszi meg, akkor nem hitelesítik az eredményt. Tehát ezek olyan versenyek, ahol nagyon-nagyon komoly szabályok vannak, és a szoftvereknek végig kell futniuk, azok bizonyos ideig, tehát fél percig, egy percig, két percig futnak, tehát csak úgy nem lehet, hogy gyorsan felrántjuk az órajelet, fönt volt 10 GHz-en, aztán mi vagyunk a Janik, hanem annak bizony stabilan futnia kell. Egyébként ezt az eredményt egy Brian Y nevű úriember ért el, tehát őneki köszönhetjük az új világcsúcsot, 8,213 GHz. Egy hallatlan sikerről fogunk beszámolni, mert a hallatlan.hu című magyar portál a nyertesek közé került be az ENSZ által megrendezett World Summit Award-ban, ahol is a legjobb digitális tartalmakat és információs társadalmi alkalmazásokat indították, mégpedig 105 ország indulói közül 460 versenyző közül választották ki 8 kategóriában a nyerteseket, és az elbefogadás kategóriába került be ez a bizonyos hallatlan.hu. A MATIS-tól, vagyis a Magyar Tartalomipari Szövetségtől itt van velünk Horváth Noém és Mlinarics József. Mi ez a hallatlan.hu? A hallatlan.hu egy hallássérülteknek és siketeknek szóló weboldal, ami elsősorban azért jött létre, hogy a halló közösségnek nyújtson segítséget a jelnyelvi beszéd elsajátításában. Nagyon érdekes, mert videóanyagok találhatók fent az oldalon, ami egy-egy kifejezés szót bemutat, és meg lehet tanulni magát a jelnyelvet, és azt a mimikát, amivel ezt elő lehet adni. A hallóknak tehát nekünk egy lehetőség arra, hogy megtanuljunk kommunikálni a siketekkel és hallássérültekkel. És a jelnyelvnek a rendszerét is, tehát nem csak a szavak vagy a fogalmak elmutatását, hanem amitől ez egy nyelv lesz, tehát a cselekvő, az időviszonyok, jelölése, stb. Ezeket is meg lehet tanulni? Ez egy nyelvtanár? Nem egészen, tehát itt ez inkább egy fogalomtárról beszélhetünk. Fogalomtár, tehát szótár. És ezen kívül ugye hallatlan.hu egy nagyon jól fejlődő oldal, tehát most már ugye több éve fejleszti egy Bartos Pál és közössége, és azt kell tudni róla, hogy ők feliratozzák a közszolgálati műsorokat, vagy bemutatják a közszolgálati műsorokat, a híradókat is. Tehát ilyen azok. Szempontból ők azok, és ugye ez a úriember, a Bartos Pali, ugye mindenki ismeri, mert a Magyar Híradónak a kezdetekor lehet látni, igen. Ő mutatja be, ugye, hogy a feliratozzák a Teltex 333. oldalán lényegében a híradót. Hát ez egy ilyen jó. Praktikus. Tehát ő maga, aki csinálja. Igen. Szenzációt. Ezért is érdekes nekem a hallatlan.hu, mert olyan, mintha egy portált ötvözne a szótárral, hiszen a szavak videó meghatározásai mellett megtalálhatóak a legfrissebb híradók is. Tehát meg lehet nézni, pontosan. De nem olyan módon, mint ahogyan a magyar televízióban látjuk, hogy nagyobb a műsorvezető, és ott a felső sarokban van a jelnyelvi tolmács, hanem pont fordítva. A tolmácsot látjuk nagyban, és mellette kicsiben a tévéhíradót. Hogyan került be az első ötbe, vagy a nyertesek közé az elbefogadás kategóriában. Mitől olyan nagy dolog ez a hallatlan pont? A verseny egy nagyon érdekes verseny. Tehát maga a verseny is, ugye a létrejötte és a működés is érdekes. Negyedik alkalommal megy, minden két évente van ez az információs társadalomnak a konferenciája, most éppen Genfben volt ebben az évben. És a verseny az, mint egy nemzetközi verseny, például Hongkongban volt a bírálata ennek a versenynek, de úgy van, hogy nemzeti bizottságok vannak. Most a magyar jelölő bizottságot, azt a Matisz körül tömörült szakértők, akik az E-fesztivált bírálják, azok jelölik ki 8 kategóriába, tehát 8 jelölt volt. Tehát a halatlan azt már megnyerte az E-fesztivált. E-fesztivált nyert, tehát többször nyert már az E-fesztiválon, ugye mindig új dolgot hoznak, akkor nyilvánvalóan honoráljuk, már nívódíjat is kaptak, hogy ugye mások is beférjenek, ugye annyira egzotikus és annyira hasznos, tehát amit a multimédiát totálisan kihasználja ez a honlap. Még egy fontos dolog, hogy a díjkiosztó viszont Egyiptomban lesz. És azért érdekes az egész dolog, mert így honorálja ez az ENSZ-nek, ez a szervezete az, hogy a Egyiptomban ugye a közösségi portál forradalmat generált ebbe az évben, és az Európából 18 nyertes volt, tehát 40 pályázó nyert, minden kategóriában 8 kategória volt, 5 pályázó nyerhetett, és ebből az 5 közül, aki egyenrangú 5, volt a hallatlan a befogadásban az egyik, és hozzá kell tenni, hogy 18 európai nyertes volt, a többi nyertesből 2-2 Kína, Ázsia, stb. Ugye 105 országból, és egyet nyert Egyiptom. Tehát a hazai győztes is van ezen a versenyen. Ráadásul egy nemzetközi digitális tartalmakat összemérő versenyben azért nehéz egy magyar tartalmat bemutatni, hiszen az nagyobb részt, vagy nagyon sokszor a magyar nyelvre épül. Itt viszont pont egy olyan nyelvi alkalmazást, egy olyan nyelvi weboldalt találunk ebben a versenyben a nyertesek között, ami minden nyelven használható, vagy legalábbis sok nyelven, a legnagyobb nyelveken. Mégis a jelnyelv az teljesen alkalmazható minden nyelven, de maga ez a szótár megtalálható több nyelven is ezen az oldalon, így szerepel angolul, németül, spanyolul és magyarul is, tehát kikereshetők a szavak és megtekinthetők, hogy azok jelnyelven hogy láthatóak. Arról lehet tudni, hogy a halatlan.hu-nak van-e versenytársa Amerikában, Németországban, egyáltalán a jelentősebb tartalmakat előállító országokban, vagy pedig lehetséges az, hogy ez az oldal lesz az, amit a világ siketei, halláskáros útjai használnak majd. Hát ez nagyon jó lenne, hogyha ez terjedhetne el minden országban. Egyáltalán van-e ilyen szempont az ilyen digitális tartalomversenyekben, hogy mekkora potenciális lehetőség van arra, hogy igazán nagyjá váljon, és ne csak helyben, mondjuk Magyarországon használják? Igen, ezt el kell mondani, hogy a E-fesztiválról 5 különböző versenyre viszünk nyerteseket, és van egy európai kiválósági fórum, amit Hannoverbe szoktunk díjat kiosztani, és az kimondottan arról szól, hogy a magyar pályázó hogyan tudja az üzleti marketing tervét elkészíteni, hogy európai vagy világ piacon meg tudjon jelenni. Tehát ott kimondottan erről van szó, és az a nyertesnek a jutalma, hogy egy ilyen 5 fős nemzetközi szakértő csapat megjelenik Magyarországon, és az ő által ugye benyújtott pályázatot, azt megpróbálják úgy tuningolni, ugye, mint az órajelet, tehát hogy hogyan lehetne a magyar céget vinni. Most például Puskatár, aki nyert a Nemzeti Tankönyvkiadónak a műve, ami azért érdekes, mert mobiltelefonon ugye érettségi tételeknek a puskái találhatók. De egyébként ez tényleg általában is nehéz kérdés lehet a digitális tartalmak esetében a nyelvi átjárhatóság, hiszen a nagyon speciálisaknál tényleg fordítani kellene. Nem a halatlan.hu-nál, de egy sor más ilyen tartalom létezhet. Szóval, hogyha megnézzük ugye a különböző filmeket, hogy hogyan, milyen jól feliratozzák ugye a különböző országok, akkor azt lehet mondani, hogy igen, megtalálják a közösségek azokat a megoldásokat, amelyel a nemzetközivé tudja tenni a tartalmat. Tehát főleg a képi tartalmaknál ez nagyon egyszerű a dolog, de hát itt az Európánáról lehetne beszélni, és több ilyen nagy ugye Google-nek a törekvéseiről. Tehát én úgy gondolom, hogy a fordításoknak épp most volt egy európai elnökségben egy nyelvi meta konferencia, ahol Európa itt volt, hogy hogyan lehetne erősíteni a gépi fordítást és azokat az eszközöket, amelyek pont a európai sokszínű tartalmakat a közös piacon jól meg tudnák jelenteni. Bódi Zoltán számára a nyelv a szakma. és egyúttal az egyik legérdekesebb hobbi is. Akkor is, amikor a leginkább fontos magánügyeit intézi például egy mobil szolgáltatónál. Igen, el kell töltenem néhány nappal ezelőtt egy órát mobiltelefon nélkül napközben. Borzasztó élmény volt. Le kellett adnom a telefonomat, és azt mondták, egy óra múlva jöjjek vissza. Álltam egyik lábamról a másikra, és nem tudtam mit kezdeni magammal. Nagyon hiányzott, és közben elkezdtem gondolkodni arról, hogy tényleg miért is hiányzik nekem ez az eszköz. Annyi mindent lehet már ezzel csinálni, például íráshoz kiválóan alkalmas, tehát tudok beleírni, vagy vele írni, és ez nem egy extra dolog ma már. És végig gondoltam azt, hogy mennyi minden változott az életünkben az írásunkhoz való viszonnyal, annak köszönhetően, hogy különböző eszközök jelentek meg a környezetünkben. Ugye hát a billentyűzetet, jó, nem akarom az őskortól kezdeni, de majd egy kicsit visszatérünk oda, de mondjuk kezdjük a billentyűzet használattal, tehát számítógép, vagy még korábban írógép esetében, ami a hagyományos kézíráshoz képest olyan változást hozott, hogy szegmentálta, darabokra szedte a kézírásnak a folyamatát. Mert ugye a kézírás az egy folyamatos valami, kötjük egymáshoz a betűket, meg a írásjeleket. Bár a betűket megtanuljuk annak idején külön írni. Igen, tehát úgy is mondjuk, hogy vannak ugye nyomtatott betűk, ugye kézzel írunk nyomtatott betűket, de van kézírás is, folyóírás is, és ehhez képest olyan nyomtatott betű, vagy a billentyűzet használat az nagyon elemi módon mutatja, hogy ezeket szétszabdaltuk elemeire. Kicsit olyan dolog ez, mint a Gutenberg féle nyomtatás a régi időkben, ugye az ólom betű mintákat kiszedték, egymás mellé rakosgatták, és ezzel együtt a billentyűzet használata különösen digitális környezetben megjelent ez a régi nyomtatási művelet, a tördelés. Tehát nem is gondoljuk végig, hogy amikor egy szövegszerkesztőben szöveget írunk, akkor tördelünk is közben. És ugye itt ebben az a döbbenet, hogy ez tömegessé vált, és hiszen írógépet használtak korábban, igen, is azok, akiknek mindenképpen kellett az írógép, de nem volt tömeges. Igen, igen, igen, és ráadásul úgy tördelünk, és úgy használunk ilyen betűket egymás mellé rakva, hogy nem is nagyon értünk hozzá, ezt nem tanítják semmilyen iskolában, tudnélik közoktatásban, továbbra sem értem, hogy miért ezt a kérdőjelet mindig fölteszem magamnak. A hagyományos mobiltelefonok, tehát a GSM billentyűzetnek a korszaka, az tulajdonképpen az írásbeliség számára szerintem egy rémálom volt, mert már nem az egyenként szétdarabolt billentyűket, karaktereket láthattuk, hanem egy billentyűn ugye több karaktert is el lehetett érni, attól függően, hogy hányszor nyomjuk le a billentyűt, és ráadásul menüket is lehetett váltani, szóval szörnyűséges dolog, hiszen az íráshoz, egy ilyen egyszerű művelethez a memóriát és a reakciókészséget is, a reflexeket is nagyon fejleszteni kellett. Az én édesapám például nem tud már megtanulni a hagyományos GSM billentyűzeten SMS-t írni. Viszont ha megnézel mondjuk egy 12 éves kislányt a villamoson, hihetetlen sebességgel képes SMS-t pötyögni. Hát, annak idején én is tudtam, amikor még hagyományos GSM billentyűzetű telefonom volt, én is tudtam vakon SMS-t írni hibátlanul. Tehát meg lehet ezt tanulni, de nagyon más ahhoz képest, amikor egy tollat fogok a kezembe és a papírra írok folyamatosan. Itt aztán a szegmentálás a digitális jelek kialakított írásnak a világába léptünk át, és egy kicsit kanyarodjunk el ettől a világtól, az egérrel is lehet írni, és a különböző pozicionáló eszközökkel is. Az egér az igazából nem erre van kitalálva, az egy eléggé primitív eszköz az íráshoz, tehát láthatjuk is, egyes grafikai programokban lehet ilyenekkel szórakozni, egy nagy A betűt rajzolunk egérrel, tehát rettenetesen nehezen fog menni. Viszont erre kitalálták ugye a digitalizáló táblát a grafikusoknak, már fontos lehetett az, hogy pontosan, érzékenyen tudjanak a kézírásukhoz hasonló eszközökkel valamit leírni. Na ez már egy konvergens jelenség próbál lenni, hiszen már majdnem úgy néz ki, mint hogy egy tolla papírra rajzolna, csak annak az eredménye a képernyőn fog megjelenni. Tehát van itt egy újabb áttétel azért. Mit akarsz ezekkel mondani? Ilyen sokféleképpen meg kell tanulnunk kommunikálni a géppel vagy a gépen keresztül, vagy pedig egy fejlődést, egy folyamatot látsz mindebben? Hát itt egy folyamat van. Párhuzamos szálakon futó folyamatok vannak. Az írásbeliségről hagyományosan az iskolában kialakított képünknek a valós életben meg kell változnia, hiszen egyáltalán nem csak papíron, tollal. Egyáltalán nem csak hagyományos billentyűzeten kell ma már írnunk, hanem mindenféle eszközzel. És a legnagyobb konvergencia, amit nagyon élvezek, ezek a modern, kapacitív érintő képernyős eszközök. A rezisztívről nem is beszéltem, tudnék, amikor érintő ceruza kell hozzá, és ha van benne kézírás felismerő is, ez olyan, mint amikor egy notesz füzetbe, egy ilyen tenyérben elférő notesz füzetbe jegyzetelnénk. De az érintő képernyős, a kapacitív, tehát amikor már az ujjammal elég bögdösni a képernyőt, semmi külön eszköz nem kell hozzá. Megint visszatértünk abba a világba, hogy van egy tárolóeszköz, ami most nem papír, hanem egy elektronikus eszköz, és van a saját kezem. És ezzel tudok rajzolni, én is az én telefonomban tudok az ujjammal betűket rajzolni, és a telefonom magától ezt átalakítja, úgymond gépelt szövegét, tehát nyomtatott betűs szövegé, ha akarom. Olyan dolog ez, mint régen, és akkor visszatértünk az őskorba, a barlangrajzok, ugye? Az ujjukat belemártották a festékbe, és mindig ott lehet látni több tízezer év után a barlangok falán ezeket a rajzokat. Vagy amikor, nem menjünk olyan messzire, amikor a tengerparton, a homokba rajzolunk valamit, csak ez mondjuk digitalizálódik és meg is őrződik, de már majdnem olyan a felszínen, mint hogyha hagyományosan tollal, papíron, ez az analóg folyamatos módon írnánk, csak hát a technológia ebbe beleavatkozott. De milyen érdekes, hogy a fejlődés iránya az ez, hogy kezdünk visszatérni az eszköz használat technológiájában azok, hogy az 1000 év óta begyakorlott szokásokhoz és rendszerekhez, amelyek körülvesznek minket. A Vadnyugati Kocsmák Vantit plakátjaihoz hasonlította Dudás Ágnes, digitális jogászunk, azt a kezdeményezést, azt a próbálkozást, amelyet a Nemzeti Nyomozóiroda Csúcs Technológiai Bűnözés Elleni Osztálya vetett be az egyik leghírhettebb csaló ellen Magyarországon. Ugye az egyik legfontosabb portálon közzé tettek egy fantomképet erről a csalóról, aki mindenféle aukciós szájtokon jelentkezett, de elég profin felépítette ezt a dolgot. Mit csinált? Igen, az egész csalás voltaképpen zseniális volt, mert ugye abból állt, hogy az, aki bejelentkezett direkt elektrik felhasználói néven, ő létrehozott két szájtot. Ezeken a szájtokon az egyiken egy angliai futárszolgálat szájtját csinálta meg, a másikon pedig megcsinálta a premiumelektronika.com oldalt, amin ugyanazokat a tételeket, amiket egyébként a Vaterán meg a Teszfeszen árult, ezeket tette föl, és ezekről tett közé mindenféle háttérinformációkat. Tehát, hogyha valaki ugye gyanakvó volt, és megpróbálta ezt az egész folyamatot leellenőrizni, mert mondjuk túlontúl olcsónak tűnt valami, amit ott meglátott, hogy akkor most gyorsan megvásárolhatja, ugye akkor megpróbált ennek utána menni, és mit tudott csinálni, megnézte a hivatkozásokat, és ezek tényleg létező oldalak voltak, és létező linkek voltak, és válaszoltak, hogyha írt oda az ember nekik, és kérdéseket tett fel, ékes angol nyelven, vagy nyilván ez a felhasználó persze magyarul is írt vissza, és létrehozott egy ilyen saját magát megerősítő kis tábort, valószínűleg úgy, hogyha én tippelném, akkor arra tippelnék, hogy úgy csinált, hogy létrehozott további más vaterás, meg teszveszes felhasználókat, és akkor azokkal megerősítette saját magát, hogy ő mennyire jó eladó, és mennyire sok mindent tud értékesíteni, és hogy milyen pozitív véleményeket mondanak róla folyton. És ugye, mivel ezeken a portálokon többnyire a véleményezések alapján bíznak meg az emberek különböző eladókban, ezért aztán elég sokan próbáltak tőle úgy vásárolni, hogy átutalták előle ezeket az összegeket, amik aztán sosem váltak valós tárgyakká. Én például biztosan nem saját magam hoznék létre 50 hamis hozzáférést, hanem lehet, hogy most, hogyha beleélem magam ennek a csalónak a helyébe, akkor megvalósítottam volna egy első szakaszt, amikor olcsó dolgokat meghirdettem volna, filléres tárgyakat, hogy kialakuljon egy ilyen hitelességi kör számomra, vagy egy hitelesség a felhasználók között, és amikor már megvan ez, kellőképpen sokan vásároltak tőlem ilyen olcsó dolgokat, akkor utána már lehetne följebb lépni. Igen, de ez az egész bűncselekmény sorozat, ez valójában elég rövid időszakban történt, mert ugye azt írja maga a közlemény, hogy ez a direkt elektrik, ez 2010. december 3 és 2010. december 7 között 108 elektronikai terméket adott el ezen az árverési módon. Karácsonyi időszakra hajtott. Pontosan, tehát hogy nagyon jól kitalált, hogy ezt mikor és hogy milyen kedvezményekkel és milyen módon lehet megvalósítani. És ami egyébként nekem ebben az egészben nagyon tetszik, és ami miatt ezt a hírt magát is hoztam, hogy ez már a második olyan ebben az évben, amikor a rendőrség használja az internetet, tehát olyan módon keres vagy tanukat, vagy olyanokat, akik erről a bűncselekményről tudnak, vagy esetleg sértetteket, hogy ugyanazt a médiát használja, ami egyébként az elkövetési magatartásnak fontos eleme. Tehát a múltkor ugye arról beszéltünk, hogy van ez a központi adatnyilvántartó, és hogy az velük kapcsolatos mindenféle ilyen bejelentések miatt, például az én ügyvédi irodám honlapján is volt egy ilyen közlemény, amit én a saját ügyfeleimnek tettem közzé, hogy vigyázzanak ezzel a céggel. És ezek alapján például megtalált engem a rendőrség, és kérte, hogy ha tudok, akkor létesítsek kapcsolatot az általam ismert sértettek és a rendőrség között, és aztán ez az ügy is folyamatban van. Tehát ez szerintem zseniális, én ennek nagyon örülök. Érdekes, hogy amikor erről beszélgettünk, akkor nekem rögtön a televízió Kékfény című műsora jutott eszembe, ahol már nemhogy évek, hanem évtizedek óta közé tesznek ilyen fantomképeket bűnözőkről. Tehát valójában csak ezt valósította meg, csak a neten. Igen, de hogy ez egy nagyon fontos, meg egy jelentős körülmény, mert például én nem nézek tévét, ha néznék is tévét, veszek, nem a Kékfényt nézném. De olyan hírportálokon, tehát én központi hírportálokon, ahol ugyanaz a közönség nézegeti valószínűleg ezeket a híreket, mint aki egyébként ezekben az online adásvételekben érintett, sokkal könnyebben lehet megtalálni azt, akik ebbe beleszaladhattak. És én csak azt akartam mondani ezzel az egészen, hogy ez jó, tehát jó az irány. Nekem az az egyetlen egy problémám ezekkel a dolgokkal, hogy hihetetlen módon árt ezeknek a szolgáltatásoknak, ugyanis eleve hatalmas nagy a bizalmatlanság az internetes fizetés és az internetes bankkártya használat iránt, főleg Magyarországon. És hiába lépett fel jól a rendőrség, és hiába derítenek ki mindent, nem hiszem, hogy ez most túl sokat használna ezeknek a szolgáltatásoknak. Hát meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye. Minden esetre én úgy gondolom, akkor lépnem fel igazán jól a rendőrség, ha meg is nyugtatná a kedves felhasználókat, hogy ott vagyunk a vártán, és azért próbáljanak nyugodtan használni ilyen szolgáltatásokat a jövőben is, mert figyelünk, talán jobb lenne, de így, hogy csak a hír arról szól, hogy lebukott valaki, aki ott célhámoskodott, szerintem ez csak rosszabbítja a helyzetet. Én azért vagyok nyugodt, mert most már majdnem 10 éve indultak el ezek az aukciós oldalak Magyarországon, és hogyha akkor lett volna ilyen csalóna, akkor tényleg keresztbe vágtak volna ennek az egész területnek, de így, hogy már azért elterjedtek ezek az oldalak, így szerintem most már túl nagy hitelességi kockázatot nem jelentenek. Ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején kaptam a hírt arról, hogy az egyik legnagyobb kanadai szoftvergyár is egy Linux disztribúciót bocsát a nagy közönség rendelkezésére, és nagy örömmel próbálkoztam azzal, hogy telepítsem a gépemen, és mindig, amikor ezt a történetet mesélem Borek Andrásnak, akkor forog a szeme attól, hogy hát mit lehet hallani azért a Linuxról, hogy azért ez nem teljesen így van. Már tudnélik azt, hogy például egy egyszerű Sandblaster kártyát sem ismert föl a Linux. Na hát ez a helyzet azért most is megfordult a szemed, látom. Azért ez a helyzet jócskán megváltozott az utóbbi időkben. Miről is van szó? Sőt, nagyon-nagyon megváltozott. Jó pár éve jelent meg egy érdekes elemzés, amikor még divat volt azt mondani, hogy de hát nem ismer különböző perifériákat, rádugható eszközöket, ez az operációs rendszer. Már akkor kihoztak egy listát, hogy milyen támogatott hardverek vannak, és abból azért az napnál is világosabban lehetett látni, hogy a támogatott eszközök száma messze magasan a legtöbb az operációs rendszerek közül. Az viszont valóban igaz volt, hogy ezeknek a telepítése sok esetben hát gyakorlatilag hajhulláshoz vezetett. Ezt azért fölismerték nagyon sok disztribúció készítői. Ismered, és te is bosszankodtál egy kicsit a beállításokkal? Volt olyan, amivel bosszankodtam, bár én nekem mindig az egzotikus dolgokkal volt problémám. Azt egyébként a javára kell írni, hogy viszont volt olyan eszköz, nevezetesen egy mobiltelefon, ami miatt én aktív Linux felhasználó lettem még a 2000-es éveknek az elején. Előtte is hát hobbiból, tehát érdekesség szintén piszkáltam ezt a dolgot, de 2000-es évek elején vettem akkoriban drágának és nagy tudásúnak számító mobiltelefont, amihez vásároltam hihetetlen nagy összegért egy adatkábelt, kaptam hozzá egy gyári CD-t, és betettem a számítógépbe, és sehogyan nem bírtam szóra, és valami égető szükségem volt arra, hogy a telefonommal adatot cseréljek, és a telefonomat modemként is tudjam használni. Tehát ez egy elengedhetetlen követelmény volt számomra. És Windows alatt nem működött. És Windows alatt abszolút nem működött, és nem tudtam, hogy miért nem működik, és írtam, hogy akkor itt van, megvásároltam, akkor adjanak. Hát, hogy nem tudják, akkor küldjek nekik ezt, meg azt, meg amazt, küldtem mindenfélét, és nem oldódott meg a probléma, és kipróbáltam, hogy a Linux alatt na mit csinál. És legalább annyit, hogy legalább a hiba üzeneteket láttam, és azt is láttam, hogy vannak, akik fejlesztenek ilyen interfészt, ugye, hogy a mobiltelefonokat össze lehessen kötni a géppel. Hát mondom, mit veszíthetek? Éjjel 11-kor írtam egyet a fejlesztőnek, talán 10 perc múlva jött a válasz, hogy akkor küldjem el neki a hiba logot. Elküldtem, azt mondja, igen, látja, hogy ez a telefon, ez valószínű, hogy nem a, és akkor mondott, hogy milyen standard protokollt használja, hanem valószínű küldözgetett ilyen egyéb speciális karaktereket, és módosítja is a szoftvert, hogy ez ne legyen nekem gond, küldött belőle egy példát, hogy próbáljam ki, hogy így már működik-e, és működött. És akkor azt mondtam, hogy na, akkor itt most megemelem a kalapomat a közösség előtt, és a fejlesztők előtt, akik ilyen flottul, ilyen gyorsan, körülbelül másfél óra alatt megoldották a problémámat. Ezzel szemben azért volt olyan hardware, amit állítgatni kellett. Én is, amikor ezt a Sunblaster kártyát próbáltam a Linux akkori verziója alá tenni, akkor így jelentkezett mindenfélevel, hogy akkor most a COM portot hogyan, meg hogy mi, hány bitre állítsam át, és hát minden kérdésnél elakadtam, tehát másfél órát töltöttem el vele sikertelenül. Így van, tehát ezek voltak a korai idők. És akkor valószínű, hogy egyébként nem kismértékben az Ubuntu-nak köszönhetően, a Canonical-nak köszönhetően, hogy akik a felhasználói élményre és a használhatóságra nagyon nagy hangsúlyt fektettek az operációs rendszer fejlesztése során, átbillentek valahogy 2 éve azon a ponton, hogy egyszer csak nekiálltak működni a dolgok. Most ez mai napra olyan szintet ért el, hogy már nem is kell foglalkozni gyakorlatilag a legtöbb hardware-rel. Nem kell telepíteni? Nem, és ez a legzavaróbb nekünk régi motorosoknak, akik hozzászoktunk, hogyha van valami, amit bedugunk, ráteszünk a számítógépre, kicserélünk benne, akkor más operációs rendszerek alatt is, ugye driver, minimum valamit ott jelez nekünk, hogy akkor talált egy új eszközt, és telepíti hozzá a drivert, vagy nem telepíti, vagy töltsd le. Már ilyen pavlovi reflex, nem úgy így rákészülünk erre a neki gyűrkőzésre. Igen, de az a vicces gyerekek, ugye, hogy már egy egyszerű pendrive-ot, ha beledugunk egy gépbe, akkor megjelenik, hogy atya úristen, telepítsük a driver, tehát teljesen igazad van, András. Míg Linux alatt? Bedugod, és megy. Fölugrik a drive-nak a tartalma, és megy. Ha rádugsz egy fényképezőgépet, megjelenik, mint hard drive, és megy. És akkor itt jönnek az érdekesebb dolgok, ugye a printerek például. Printert rádugod, és nem látsz semmit. És aki a régi operációs rendszereken szocializálódott, azt mondja, úristen, nem megy semmi, nem mondott semmit, és az ember nekiáll akkor az interneten keresgetni, hogy na, akkor ezt hogyan kell telepíteni, honnan tudok drivert szedni, pedig a legegyszerűbb dolgot ki se próbálja az ember, meg nem nézi, hogy ott van az eszközök között a nyomtató, és meg nem próbál nyomtatni egy teszt oldalt, és szépen kijön a Linux milyen verziója és a színskála. Vagyis akkor meg kell tanulnunk azt, hogy a gép működik. Így van, ez egy merőben új élmény, és nem csak nekem volt az, hanem a pcworld.com-nak van egy bloggere, aki most 30 napon keresztül teszteli, hogy milyen az élet egy Ubuntu-val, és az egyik nap során pont belefutott ebbe, hogy a multifunkcionális eszközét a nyomtató, szkenner, és mit tudom én mi egybe, ezt ő telepíteni akarta, ugye rádugta. Ez Windows alatt a rémálom. Rádugta, és nem történt semmi. Ő ugyanazt csinálta, amit én csináltam, nekiállt a Google-ön keresni, nekiállt a gyártónál keresni, ott pedig annyit kellett volna csinálni, hogy kipróbálja, hogy tesztoldal nyomtatása is jött volna, vagy elindítja a szkenner programot, és szkennel az egész. Hát nem fölismeri a rendszer, használja a rendszer, nem tört le csiliárd bubibájt telepítőkészletet, amire egyébként semmi szükség nem lenne, mint ahogy a mellékeltábla is mutatja. Szerintem átcsúsztunk a ló túloldalára. Lehet, hogy jó lenne, hogyha pont a régi módi felhasználók kedvéért, még az ilyen egyszerű eszközöknél is, hogy oké, figyelj, működik. Nyomtatót készen áll. Én egy pár hónapja kaptam egy audiofil hangkártyát, amit, hát azt lehet mondani, hogy az nagyon nem szokványos eszköz. Gyakorlatilag azok szokták használni, mint Gyú, meg mondjuk én, akik mondjuk valami zenével kapcsolatos dolgot követnek el számítógépen, tehát ilyet nem vesz akárki. Ilyen hangkártyát. De ha vesz is, akkor az eddigi korszakban felkészülhetett arra, hogy hát még kell másik, dolgozni. Még másik operációs rendszer alatt is kellett ezekkel mókolni. Most én ugyanígy megkaptam, ugye este volt, megkaptam, hát persze berakom a számítógépbe, és nem történik semmi. És akkor nekiállok nézni, hogy van-e valami a naplóba. Hát nem volt hiba bejegyzés. ez, mondom, nagyon gáz, ez valószínű nem fog működni. Elmegyek a gyártó oldalára, ott se látok semmi komolyabb információt, és majd föl is adtam magamban. De mondom, mi van, hogyha meghallgatjuk, hogy egyáltalán megye, vagy hogy melyik hangszóron szól, és elindítottam egy zenét, és szólt. Ez egy fél óra volt egyébként, mire az ember a Google-be keres, és mindent csinál, és szólt. Egyébként én nagyon emlékszem arra az időszakra, 95-96 környékén, amikor a Windowsnak ez egy hatalmas előnye volt, hogy hihetetlen széles hardware támogatottságot adott az operációs rendszer, vagyis hogy azzal dolgoztak a fejlesztés során, hogy minél több hardware-rel legyen kompatibilis a rendszer. Itt azt hiszem, hogy elértünk egy olyan pontra, ahol megfordul ez az arány, és tényleg előnyé teszi a Linux ezt, hogy ezek szerint mindenféle hardverrel képes együtt dolgozni. Hát legalábbis ami az én kezem alatt megfordult, azzal így ment. Három rövid történetet hadd meséljek. Nemrég egy ismerősöm ajándékba kapott tőlem egy webkamerát, ugyanis a Windows 7 nem hajlandó kezelni ezt a típusú webkamerát, ki is van írva a gyártó oldalán, hogy ez a webkamera a Windows 7 alatt nem működik, Ubuntu alatt úgy megy, mint az Isten nyila, hogy szép magyarosan fogalmazzak. Semmit nem kellett vele problémázni, csak rá be kellett dugni az USB csatlakozóba, és gond neki használja, az illető Ubuntu-t használ egy laptopon. Nagyon boldog volt, és mondtam, hogy mennyire tartozom, mondom, örülj neki, ajándék vigyed. Én úgyse tudtam volna vele mit kezdeni. Második dolog volt, egy operációs rendszer, évezred forduló tájéken BOS-nek hívták. A BIOS már tudta róla ugyanezeket a dolgokat a maga idejében, ott, tehát ugyanúgy felismert az eszközöket, csak ott nagyon kevés volt a hardware támogatottság. De gyakorlatilag ez nem egy újdonság, hogy egy operációs rendszer azonnal képes felismerni valamit, csak ott azon buktak el, hogy hát ott a támogatottság nagyon kevés volt. Viszont zseniálisan működött ugyanúgy, mint mostanában a Linuxokon. És a legfontosabb dolog, és ezt mindig elmondom, nekem is egy ilyen nagyon-nagyon drága hangkártyám van, amelynek a Windows-os meghajtója 65 megabájt, a Linux-os meghajtója 65 kilobájt. Azt hiszem, hogy ezzel elmondtam mindent. Azoknak, akik tudják, hogy mi a kettő közt a különbség, hát ezrede nagyjából a Linux-os meghajtó. Véget ért a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.